Açık Futbol. Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran. Merhabalar, radyo havandasınız. Açık Futbol'dayız. Açık Futbol'un gündemi bugün derbi olacak. Fenerbahçe ile Galatasaray bir tarihi derbide daha karşı karşıya geldi. Bütün derbiler tarihi oluyor. Türkiye'de böyle bir durum var. Tabii ki yani çok düz mantıkla evet bir tarihi var, yazılıyor, kayda geçiyor. Ama tarihi derbi derken aslında maçın sonunda onun diğer anlamda öne çıkan derbilerden biri olup olmadığını maçın sonunda karar verilir, buna hükmedilir. Bu derbi tarihi bir derbi miydi? Bugüne kadar tarihe geçen derbilerin ölçülerine baktığımız zaman değil. Çünkü bugüne kadar ya büyük olaylarıyla ya sıra dışı skorlarıyla ya da çok az gördüğümüz centilmence davranışlarıyla öne çıkan derbiler olmuştur. Bu derbi bardağın dolu ve boş tarafı misali bakış açınıza göre tarihe geçebilecek bir derbi olabilir. Birkaç ufak tefek olayı görmezden gelirseniz önemli bir derbiydi. Şöyle ki düşünün ki Fenerbahçe sarı kart görmeden maçı tamamladı. Galatasaray ise 4 sarı kartla oyunu tamamladı. Demek ki sahada bir gerginlik yok. Bir kavga gürültü yok. Saha dışında herhangi bir vukuat yok. Yöneticiler arasında hafta boyunca futbolda belden aşağı dediğimiz bir vurma yok. Hasılı çok sakin bir ortamla derbiye gidildi. Kazananın ve kaybedenin çok şey kazanacağı veya kaybedeceği halde. Özellikle Galatasaray kazansa Fenerbahçe zihinsel olarak yarıştan kopabilirdi. Ama Fenerbahçe kazandı 1-0. 81. dakikada Kayt'ın golüyle. Bu derbi farklı kılan noktalardan biri Galatasaray Başkanı Duygun Yarsuvat oldu. Yarsuvat uzun bir aradan sonra rakibinin stadına gitti. Maç izledi Galatasaray Başkanı olarak. İki büyük kulübün başkanları birbirlerinin stadlarına gelmeme marifetiyle övünüyorlar maalesef son yıllarda. Zaten taraftar götürülemiyor. Duygun Yarsuvat olgunluk örneği gösterdi. Taşıdığı unvana, profesörlük unvanına uyan bir davranış sergiledi. Ne oldu? Mesela bir televizyon kanalı kendisiyle maç öncesi bir röportaj yaptı. Orada muhabir diyor ki tarihi bir derbideyiz diyor Sayın Başkan. Ne düşünüyorsunuz falan. Yok evladım tarihi falan değil dedi. Yani yılda iki tane maç her zaman oynanıyor zaten dedi. Hani abartmayın bu kadar. Yani sportif olarak o ürünü tırnak için söylüyorum. Parlatın, büyütün ama hayat memat olayına dönüştürmeyin demesi açısından güzel bir mesajdı. Ve yine muhabirin ben işte gece sabaha kadar uyuyamadım sizinle bu röportajı yapacağım için demesine de şaşkınlıkla neden ki yani ben seninle her zaman konuşur görüşürüm dedim. Tabii Duygun Yarsuvat için bu söz konusu. Duygun Yarsuvat geçici olarak geldi bu göreve. Kendisi söyledi. Geçiş döneminde geldi. Ve Mayıs'ta da bırakacağını söyledi. Dolayısıyla müdanası yok, pazarlığı yok, efendim diyeti yok, bir şey yok. Rüzgar gibi geçti efekti verecek. Bir takım eleştiri noktaları olmuştur kendisine benim. Ama genel olarak verdiği mesajlar, futbola bakış açısıyla vesaire bence Türkiye futbol ortamının ihtiyaç duyacağı bir başkan modeli. Herkes gerginlikten beslenirken onun böyle basite indirgemesi bazı olayları sıradanlaştırmasına ihtiyacımız var açıkçası. Maç sonu mesela ne düşünüyorsunuz dedi televizyon kameraları karşısında sorulara cevap verirken gelenek sürüyor dedi yani. Şimdi vay efendim böyle değer miymiş bir başkan bilmem ne. Yani herkes güneşin balçıkla sıvanmasını istiyor. Yani 16 yıldır siz rakip sahada yenemiyorsanız durumunuzla dalga geçerek de o büyüklük gösterebilirsiniz yani. Hemen diğer başkanlar demeç yarışına girdi. Bu laf edilmezmiş de, şuymuş da, büyümüş de. Hep yani erkek bir dünya dili. Herkes futbol üzerinden bir sertleşme yarışına giriyor. Anlayan anlamıştır umarım. Bir devre arası yapalım isterseniz. Bu ilk ara olsun. Dönüşte tekrar konuşmaya devam edeceğiz. Thank you. Kenan Başaran, Radyo Havan'dasınız. Açık Futbol devam ediyor. Galatasaray, daha doğrusu Fenerbahçe-Galatasaray derbisini konuşuyoruz. Derbide Duygun Yarsuvat'ın tansiyonu düşürücü tavrı takdirle karşılandığını söylemiştim. Aziz Yıldırım cezalı olduğu için, hak mahrumiyeti cezası olduğu için derbiyi tribünlerden izleyemedi. O yüzden Yarsuvat'ı karşılayamadı. Daha sonra yayınladığı mesajda durumu da anlattı. Ama ben olsaydım Aziz Yıldırım'ın yerinde ne yapardım mesela? Tamam, stada gelemiyorum ama bir şekilde Yarsuvat'ı stat civarında bir yerde karşılardım. O gösterdiği bu centilmen davranışı, bu adımı ödüllendirirdim, kıymetlendirirdim. Çünkü Yarsuvat hafta içi rahatsızlanmıştı. Bir geceyi hastanede geçirdi. Buna rağmen dedi ki, basketbol maçında Aziz Yıldırım küfüre karşı bir duruş gösterdi. Ben de bunun karşılığında Kadıköy'e ne olursa olsun gideceğim dedi. Yapılabilirdi. Hep böyle yani çizilen sınırları kendimize engel olarak görmeyebiliriz. Tamam, statta karşılayamazsınız. Stadın dışında bir yerde karşılarsın. Yani o sembolik bir şekilde hani dedi ya Yarsuvat, Kadıköy'de vatan toprağıdır. Siz de o vatan toprağının bir bölümünde pekala karşılayabilirdiniz diye düşünüyorum. Ama yine de centilmence geçtiği için bu derbiyi iki tarafta tebrik etmek lazım. Derbide sıkıntı olarak gözüken bir yan hakemin başına bir şey isabet etti. İkincisi Emre Belezoğlu. En çok tartışılan, konuşulan Emre Belezoğlu'nun davranışı oldu. Şimdi Emre Belezoğlu Türkiye futbol tarihine geçmiş bir oyuncudur. Emre Belezoğlu ne yaparsa yapsın Türkiye futbol kariyerinde onun en büyük başarısı Galatasaray formasıyla kaldırdığı UEFA kupasıdır bugün itibariyle. Yarın öbür gün bu başarıdan daha büyüğünü elde ederse tamam. Ama şu gün itibariyle baktığımız zaman Emre Belezoğlu kişisel tarihinde torunlarına anlatacağı en büyük olay herhalde UEFA kupası olacaktır. Ha, diyebilir ki yok kardeşim size öyle görünüyor ama benim için Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamak daha büyük bir olaydır derse de bir şey demem. Ama genel anlayışla, genel bir bakışla ben böyle yorumluyorum. Galatasaray formasıyla parlamış, Galatasaray altyapısından yetişmiş, Galatasaray lig şampiyonlukları yaşamış, oradaki başarılarla yurt dışına açılmış bir futbolcu, milli takımda oynamış, milli takıma kaptanlık yapmış bir oyuncu. Evet, bir derbi galibiyeti sonrası sevinebilir, mutlu olabilir tabii ki. Fakat bir kaptan olarak o sevincin içeriğini belirleyebilir. Belirleyemiyorsa tasvip etmediğini gösterebilir. Şimdi taraftar bağırıyor. İşte böyle her sene böyle eyvallah. Devamında taraftar kültürü içerisinde kabul edilebilir ama yeşil zemin üzerinde milli seviyede bir oyuncunun örnek olması açısından katılmaması gereken bir nakarat var ya da bölüm var. Şimdi deniliyor ki işte efendim ondan önce başka şarkılar çalındı da çalınmak istendi. İşte Emre engelledi. Güzel. Yani demiş ki rakibi rahatsız edici şarkılar çalmayalım, buna gerek yok. O zaman bunun devamında arkadaşlar bu tezahürata da gerek yok. En azından ben katılmayayım bir kaptan olarak diyebilecekken öyle yapmadı. Haliyle bence de haklı bir şekilde eleştirildi. Emre Belözoğlu Fenerbahçe'ye ilk geldiği sezon, ilk Galatasaray'la oynanan derbide de tribünlerin işte çağırıp küfürlü bir tezahüratla Emre Galatasaray tezahüratına da elini kalbine götürüp alkışla bir nevi onaylamıştır. Hani bilmiyorum, bizler belki de yanlış düşünüyoruz. Yani biz onu büyük bir kulübün kaptanı olarak gördüğümüz için bazı davranışları ona yakıştıramıyoruz. Bulunduğu konum ve sahip olduğu unvanlar nedeniyle. Ama o kendine yakıştırıyorsa da aslında çok fazla üzerine durmamak gerekiyor. Geçip gitmek lazım. Bu da böyle demek lazım. Herkesten Metin Oktay, Can Bartu, Lefter olmuyor. Yani bazı oyuncular belki skor olarak çok daha zengin bir tarihe sahiptirler. Ama gönüller açısından efsane olmayabiliyorlar. Yani Metin Oktay'ların, Lefter'lerin vesaire baba hakkıların yani belki bugün alıp bugünkü takımlara koysanız çok da büyük yıldız da olmayabilirler. Günümüz futbolu deniyor ya, ama onlar işte hiçbir zaman modası geçmeyen gönül adamlarıydı. Saygı duyuyorlardı rakiplerine ve saygı görüyorlardı bu yüzden. En önemli şey de bu. İkinci devrede yapalım, programımızı noktalayalım. Kamyonlar kavun taşır, ben hepsini düşünürdüm. Kamyonlar kavun taşır, ben hepsini düşünürdüm. Mikserde evimizde küçük bir kuş kadar hırdım. Mikserde evimizde küçük bir kuş kadar hırdım. Artık bu şehir başkadır. Herkes beni aldattı gitti. Artık bu şehir başkadır. Herkes beni aldattı gitti. Kamyonlar kavun taşır. İçimdeki şarkı bitti. Kamyonlar yine kavun taşır. İçimdeki şarkı bitti. Kamyonlar kavun taşır. Ben hepsini düşünürdüm. Kamyonlar kavun taşır. Ben hepsini düşünürdüm. Mikserde evimizde küçük bir kuş kadar hırdım. Mikserde evimizde küçük bir kuş kadar hırdım. Artık bu şehir başkadır. herkes beni aldattı gitti. Artık bu şehir başkadır, herkes beni aldattı gitti. Kamyonlar kavun taşır, İçimdeki şarkı bitti. Kamyonlar yine kavun taşır, İçimdeki şarkı bitti. Kamyonlar kavun taşır, İçimdeki şarkı bitti. Kamyonlar kavun taşır, Ben Kenan Başaran, Radyo Havan'dasınız. Açık Futbol. Derbiyi konuştuk. Biraz da Beşiktaş'a değinmekte fayda var. Beşiktaş bu sezon Temmuz'da yanılmıyorsam açtığı maratonu 3 kulvarda götürdü. Bir kulvarı işte Türkiye Kupası'nı bıraktı. Ama Liverpool gibi bir devi saf dışı ederek Avrupa Ligi'nde son 16'ya kaldı. Ve şimdi yarın Club Brugge ile Belçika takımıyla deplasmanda karşılaşıyor. Onu da eğer 2 maç sonunda elerse çeyrek finale kalacak. Ve böylece büyük bir başarıya imza atacak. Şöyle büyük bir başarı, evet UEFA kupası alındı bu ülkede ama son yıllarda memleket futbolu Avrupa'da istikrarsız. Fenerbahçe Aykut Kocaman'la yarı final gördü. Akabinde işte Beşiktaş çeyrek finale gidiyor. Galatasaray'ın bir Şampiyonlar Ligi gruptan çıkma vardı geçen sezon. Ama dediğim gibi istikrarsız. Hani Beşiktaş da bu sezon yarı final görürse iyi bir başarı olacak. Çünkü biliyorsunuz bu hep söyledik. Stadı olmayan, daha doğrusu Olimpiyat stadı gibi ağır koşullarda oynuyor. Ligi perakende bir şekilde oynuyor orada burada. Hasılı kelam, bu kadar zor koşullarda bir takımın hem ligi hem Avrupa'yı şu gün itibariyle sıcak yarışın içinde kalarak götürmesi büyük bir başarı, takdir edilmesi gerekiyor. Yazılarımda ben genelde Beşiktaş'ı o gün içerisindeki oyunuyla değerlendirip eleştiriyorum yani. Ama tabii ki iyiliğini istediğim için düşünüyorum öyle kendimce. Daha iyi olması için. Yoksa gaz vermesini ben de biliyorum. Yani ayakları yere bassın ve bu tarihi döneme içteki fırsatı iyi kullansın ki Beşiktaş'ın buna çok ihtiyacı var. Kalibresini arttırması açısından. Bu takımın şu 3 yıllık serüvenine baktığım zaman bir şeyler kazanmaya hakkı var. Yazık olacak bu jenerasyona çünkü. Çok içten, çok kalpten oynayan bir jenerasyon. Jenerasyon dediğim aslında bu takım, grup, bir araya gelen bu grubun bir başarıya hakkı var, hukuku bilemiyorum ama hakkı var. Çok fazla kavga gürültü de etmeden sempatik herkesçe, yani genele de sempatik gelen bir takım. O yüzden bu Beşiktaş bu sezon bir büyük başarıyla sezonu tamamlarsa bence tarafı tarafı herkes de alkışlayacaktır. Kimse yadırgamayacaktır diye düşünüyorum. Evet, Brugge deplasmanına gidiyor. Brugge deplasmanında gol atması bence şart çünkü rakip deplasmanı daha iyi oynayan bir ekip. Kontra ataklarda tehlikeli bir ekip. O yüzden Beşiktaş'ın bir golle en azından dönmesi lazım. İstanbul'da da ona göre 70 bin seyirciyle muhtemelen istediğini alabilecek durumda. Bazen tırnak üstünün içinde küçükmüş gibi gözüken rakipler daha sıkıntı yaratır. Belçika futbolunun ülke olarak geldiği nokta zaten herkesin malumu. Dünya Kupası onlar vardı, biz yoktuk. Anderlecht Galatasaray'ı geçerken ligde onun üzerinde olan ve Avrupa'da bu sezon yenilgi görmeyen Bruges'ün de demek ki yabana atılmaması gerekiyor. Bazen sezon değerlendirmek lazım. Bu sezon Bruges Liverpool'dan daha iyi bir takım olabilir. İsmi büyük değildi ama oynadığı futbol bu sezon için daha büyük olabilir. O yüzden Beşiktaş'ın iyi konsantre olup istediği sonuçlar alması gerekiyor. Süper Ligi de aynı kararlılıkla götürüp götüremeyeceğini göreceğiz. Artık gücü tükenmeye başladı takımın. Bunu görüyoruz. Beşiktaş için açıkçası bu hafta kırılma haftası olabilir. Yani Fenerbahçe derbisine kadar Bruges maçları ve Fenerbahçe derbisine kadar Beşiktaş ligde ve Avrupa'da kaderini belirleyecek diye düşünüyorum. Bugünlük de bu kadar. Noktayı koyalım. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Siz radyo havanda kalmaya devam edin. Hoşça kalın. Açık Futbol. Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran.